ludzi dole. Bohaterowie zeszłych wojen odeszli z pamięci ludzi. Ich sławę zabrało morze nowi, choć ciągle świecą na firmamencie nieba. Jak my, zmienią się w piasek, który zmyje ulewa. W książkach nikt nie wspomni, ludzie już nie chcą czytać. To świat groteski, głosu rozsądku już nie słychać. Nie ma już bohaterów, teraz królem jest błazen. Teraz jest cool, luźno, super bomba. Zniszczono powagę, sprawiedliwość ma oczy i fiskalną kasę podstawowe. Wartości spłonęły jak papier. Usiadłem na tym brzegu, woda koiła ból wędrówki. Słuchałem krzyku F i widziałem w tym ludzi. Kto głośniej, kto lepiej, to niekończący się wyścig. W tych czasach trwania swój spryt to podstawy etyki. Szukałem sobie podobnych, dlatego boli to tak mocno. Żeby nie zwariować, trzeba uciec w samotność. Dużo nam ludzi podobnych wierzyło w świat idealny. Dziś nie ma nic, sami jesteśmy na tej plaży. Traciliśmy nadzieję, idąc pod prąd tak silny. Za rękę z bezczelnością, wiesz, sami przeciw wszystkim. To nie jest serial, tu nadzieja umarła. Ten świat to farsa. Wolę śnić lub spłonąć jak zapałka. Błysnąć chociaż na chwilę, by ogrzeć chłód tej nocy. Może dam życie, energię, by znowu sens zdobyć. W mieście, gdzie każdy ruch oblepia nachalnie cywilizacja. Ktoś o tym świecie zapomniał, nie wysłał nam światła. I mimo świadomości, że stoję na czymś twardym, czuję jakby piasek na plaży. Nikt nie zabroni mi marzyć, wędrować tak długo. A w sens i spokój znajdę. Z bohaterami z Olimpu siedzieć i pić grappę. Znaleźć to coś, co piętnowano kiedyś jako szaleństwo. Odnaleźć Boga, bezpieczeństwo i przywrócić szlacheczność. To technopolis mnie męczy, wysysa z krwią rozsądek. Zwiększa się świata majątek, lecz coraz bardziej znika człowiek. Tylko w snach mnie tu nie ma i tylko w snach czuję radość. Otwieram oczy i zamiast plaży znów miasto. Wysłuchał tych słów, o jedno proszę pozwól. Znajdź sobie siłę na dobro, na wiedzę i na rozum. Zatrzymajmy się w pędzie, nikt nie pamięta po co biegnie. Czy na pewno po szczęście, czy sam bieg nie jest biegu sensem. Nic nie jest pewne, ja przecież sam wciąż pytam. Szukam sposobu, by kiedyś polecieć jak Ikar na skrzydłach tej wolności. Jeśli mam jaką spaść, to spadnę jak on. Ale szczęśliwy, bo żyłem naprawdę.